ایک ہی میدان میں سب ہوں گے لیکن ہر ایک کا معاملہ اعمال کی بنیادوں پر الگ الگ ہوگا. چلیے اللہ تعالی شان فرماتا ہے سورہ کتاب شمال اور فرماتا ہے سورہ انشقاق اما منوتی کتاب ورا اگر مجاہدین دونوں کو جمع کر دیا. فرماتی کافر کو نام عمل پیچھے کی طرف سے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. یعنی اللہ حضور سے مراد اور اللہ. چلیے اب اس کو پڑھنے نہیں دے تھوڑا سا یہ تاریخ تک تو پڑھ پھر اس کو آگے پڑھنے دے کچھ تیز چلے. چلیے خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں حساب سے مناقشہ ہے اور آیت شریفہ میں حساب سے مراد عرض اور پیشی اور ورق گردانی ہے. فلا تعارض بین الاحادیث والآیات. چلیے مناقشہ یہ پوچھا جائے کیوں ایسا کیا بھلا مالک الملک کے لما کا کسی کے پاس جواب. چلیے لتر کا بن طبقا ان طبق. چلیے یہ ترجمہ ابو ذر کے نسخے میں تو ہے اور دوسروں کے نسخے میں ثابت ہے. مصنف کا مقصد یہ بتانا کہ لتر کا بننا کا خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. یہی ابن عباس کے قول حاضر اور یہ ابن عباس کی قرآن ہے جس پر انہوں نے لتر کا بننا کا خطاب کا مخاطب حضور کو بتایا ورنہ دوسری قرآن ہے لتر کا بننا بسے گئے جمع اس صورت میں ہر مکلف اس کا مخاطب. چلیے اخدود سے مراد زمین کے اندر خندق کھودنا خندقیں. چلیے صحاب کو ذات الرج اس لیے کہتے ہیں کہ بارش پانی کو لے کر لوٹتا. چلیے ذات الصد سے زمین مراد اس لیے کہ وہ نبات سے ہٹ جاتی ہے اور پھر نبات باہر آ جاتا. چلیے سبح اسم ربی حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت براء ابن عازب کی حدیث بسم اللہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ سورت مکیۃ المدینہ ہے. چھوٹی بچیاں سبیاں بچے. چلیے معلوم ہوا یہ سبح وغیرہ مکے میں نازل ہو چکی تھی، جو مدینہ تشریف آوری سے پہلے برآمد سے جو یاد کر رہی تھی چلی آنیا سے مراد وہ چشمہ جس کا پانی بالکل کھول رہا چلیے سب سے بڑا لفظ کلام تو یہی چلیے گھاس کا نام اس کو شبری کہتے یوسمی اہل الحجاز ضریر اہل حجاز اس کو ذریعے کہتے ہیں الا یبیسا وہو السمن سوکھ جانے کے بعد یعنی احتجاج سوکھنے کے بعد اس کو ضرور کہتے ہیں وہ وسن اور یہ زہر ہے یہاں تو فرمایا گیا لیس لہم طعام الا من ضریع اور سورہ حاقہ میں فرمایا ولا طعام الا من مسکین یہ اختلاف اختلاف قاتلین سے تعلق رکھتا ہے یعنی مسافر سواد سیندوں میں سے پڑھا گیا چلی یعنی وہ شفیع الوطر من وطر سے اللہ مراد اور شفع سے مخلوقات کیونکہ ہر مخلوق مخلوق ہونے میں دوسرے کی مسیل ہے اس کے حق میں شفع کی حیثیت رکھتی ہے چلیے ذات العماد اس سے مراد عاد اولا ہے عاد ابن عوص ابن الانسان نوح کی اولاد چلیے یعنی ذات العماد میں مراد یہ ہے کہ وہ لوگ قیام میں بستے ہیں مکان بنا دیا ان لوگوں نے کہہ دیا ان کے کام بڑے لمبے لمبے تھے چنانچہ چنی تھے ان کا قول غیر ثابت ہے اسرائیلیات سے ماخوذ ہے اللہ زبو اسی طرح جن سے واقع ہوا ہے جو غلط ہے بلکہ سوال اللہ زبو بھی بس یہ غیر مفرد ہے جیسا کہ دوسرے رشتے ہیں اقل لما سے مراد آنکھنا چلیے سوتے عذاب سے مراد ہر عذاب ہے خواہ گھوڑے سے ہو یا کسی ہو چلیے نفس کے اللہ تعالیٰ نے تین اور سات قرآن بیان ماں بدل نفسی بار اور لاؤ سنگھ یوگ قیام کے لاؤ سنگھ سے پروگرام اور یا یہ نسل مقدری رب کی رات یقین مرضی ہے پہلا وقت فرمانا دوسرا لغوان اور تیسرا مطمئنہ ہمارا وہ نفس ہے جو برائیوں کا حکم ہے لغوامہ وہ نفس ہے جو برائی کرنے کے بعد شرمندہ ہو اور اپنے کو ملامت کرے اور مطمئنہ وہ نفس ہے جو اللہ کی طاعت کے علاوہ کسی اور طرف دھیان میں لگائے رسم کرے یہ تین احوال نفس کے تین زمانوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں پہلے انسان کا نفس ہمارا ہوتا ہے جب سمجھ آتی ہے علم آتا ہے تو پھر لوامہ ہو جاتا ہے جب طاعت کا خوبر بن جاتا ہے تو مطمئنہ ہو جاتا ہے اور بعض ایسے جو اپنی صفت پر ادب القائم انسان کو تمانینت اللہ کی صفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ صفت حاصل ہوتی ہے کثرت ذکر اور صحبت صالحین سے سے لمن کی تفسیر کر رہے ہیں کہ لم مصدر ہے, اس کے معنی جمع کرنا چاہیے. حاضر بلد لا اقسم بحاض البلد, اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ مخلوقات کی قسمیں کھائی. بعض تو کہتے ہیں یہاں رب کا لفظ محذوف ہے, اور بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا, کیونکہ ان کا مقصد مخلوق دہی کی تعظیم نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد ان حکمتوں کی طرف توجہ کرنا جو اللہ نے مخلوق دہی کے میں ودیت رکھی ہیں. چلیے حاضر بلد کی تفسیر ہے مکہ. چلیے ویسا علیہ کما علی الناس یہ تفسیر البحل کی ہے. یہ تفسیر بات مانا چلی سورت کے کلمات کی تفسیر کی ہے, بتایا ہے اشقل قوم نے ناقہ کو قتل کیا تھا. چلیے جہاں تک تو کسی کو ستاؤ, اب سچ بات یہ ہے اگر ہم استاد نہ ہوتے تو جو باتیں بھی کہی گئیں ہر کس نہیں کرتے, وہاں تو بہت دل کرتا ہے کسی کو. میں اپنی برات تو نہیں کرتا لیکن بچاتا ہوں اپنی کو کہ کسی پہ تنگ کروں, کسی کی برائی کروں, تم کو ڈانٹنے میں تمہاری تحقیر کروں, اس میں بہت خوف ہوتا ہے. تحقیر وحقیر سے بہت ڈرتا ہوں, تنبیہ کرتا ہوں تحقیر نہیں کرتا, کبھی کبھی تحقیر کر لیتا ہوں. کیوں حضرت جو ہے عجائبات دہر ملتی ہیں, ان کی تحقیر کرنا ان کی تعظیم ہے. کہ کیا تحقیر کرتی ہیں, ان کی ناک امریکہ جیسی ہے اور کیا, ان کی عقل کیسی ہے افریقہ جیسی ہے. عجائبات ہیں حضرت. چلیے اگر رات میں اٹھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں سوتے میں بولتا ہوں یہ سنتے نہیں ہیں, میں نے ایسا لڑکا زندگی میں دیا, یہ کھڑا ہوتا ہے سوتا رہتا ہے. اللہ کہا کہاں گیا ہے یار, اور جانتے ہیں کیا کرتا ہے, مجھے نیند تو آتی ہوں کبھی کہہ دیا حضرت پانی پلائیے, تو حضرت پانی لاتے ہیں اپنے بعد میں سو جاتا ہوں بیٹھا بیٹھا, تو حضرت کہتے ہیں کیا فائدہ سونے سے رات میں پانی منگوا پانی. اتنا بھی صبر نہیں کر پاتا کہ ایک دو منٹ رک جاوے, میں تو میں خود ہی جاگ جاؤں گا. وجہ کیا ہے, شاید یہ ڈرتا ہوگا کہ کھڑا کھڑا اگر یہ سو گیا گلاس گر جائے گا ہاتھ سے. چلیے ویسے بےچارے میرے لیے جیسے باہر سوتے ہیں, اچھے بچوں میں نہیں باہر سونے کے لیے کیا, لیکن یہ جو مجھے تکلیف ہے اس کی وجہ سے اب رات مجھے بہت سردی لگی, میں نے اس سے کہا جا رضا علا کے اٹھا, وہ جیسے کہا کرتا ہوں بس چادر یہاں تک ڈال دو, تھی اس میں غذائیں بھی کھانے پائی مجھے سر بھی دے رہی تھی میں غذائی پی تھی پھر تھوڑا سویا ابھی سوچتا رہا یہ بچے پڑھیں گے زمین پر ان کو بھی سردی لگ رہی ہوگی میرا رائے کی ضرورت ہوگی بچوں کا ضرورت ہوگا دیا کرو جو واپس شرم آتی ہے کچھ کہتے ہوئے میری وجہ سے پڑھے ہوتی چلیے مانی تمہیں ضروری ہے کہ میں کہوں بہت ضروری سمجھتا ہوں غلطیوں کو تنبیہ کر تم نے بڑی غلطیاں کی توبہ کرو سخت ضرر ہے سخت سخت اور جو لوگ سبقوں کی غیر حاضری کرتے ہیں یہ نہ سمجھیں بھائی سخت ضرر ہے سخت اور یہ جو صدقے زکات کا مال ہے اس کے اثرات بڑے خراب ہوتے ہیں آئندہ اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے جو آوارگی کرتی ہیں مدرسے سے نکل کر معاشی اعتبار سے ہمیشہ یا تنگ رہتے ہیں یا اگر اس کو خراب کی آتی ہے تو ہم اسے نہیں یہ بڑا خبیص مال ہے مدد سے بچو سب سے خبیص مال یہ سب کا وقات کا ہے حضرت فرماتے تھے ایک ہوتے اس میں تو ہزاروں کے بچو سمجھ میں آیا نہیں ایک روٹی میں کتنے لوگوں کے پیسے لگے ہیں اللہ کے اور یہ حضرت کیا بڑے حضرت حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم صاحب اس کی طرف توجہ دلا کے فرماتے تھے ہم نہ بولیں کسی مسئلہ سے تو اور بات لیکن کیا چیزیں باب ہو جائیں بہت ڈرو بچے اپنی غلطی نہیں سناتا ہوں کبھی کبھی مگر شکر ادا کرتا ہوں اللہ توفیق دے بھی مالک جو کچھ ضیاء العلوم میں رہتے ہو گڑبڑ کی تھی طالب علم نے صاحب کا کفارہ دیا بھیج دیا تین بار بھیجا بچوں بس بیچ میں کوئی ہضم کر گیا پھر خود جا کے جاتا رسید بھیجتے ہی کہ ہضم کیسے کر گئے میرا اندازہ بھول یہ ہماری طرف کے لوگ غریب لوگ بیچارے یاد کیے اب میں ہی ہوں حضرت بہت خوشامد کی کہ بھائی پیسے لے لیں آپ فرماتے ہو تو میں نے ہدیہ بھی نیت کر لی تھی میں یہ کہوں کہ ایسا ہدیہ نہیں چاہیے دو روپے کا ہدیہ آپ نے ہدیہ بھی نیت کری تو کیا ہوا دو روپے کے ہدیے میں یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے آج محمد جان کہتے تھے ایک فقیر آیا کسی کے پاس کہنے لگا بابا دے دے انہوں نے ان دو پیسے دے دیے اور کہا کہ جا بابا دعا کرنا وہ بھی تھا پٹھان فقیر کہنے لگا دو پیسے کا کیا دعا ہوتا کہیں دو پیسے کا بھی دعا ہوتا کیا دعا کرے گا دو پیسے کا اتنا ہنسے حاجی صاحب یہ قصہ سنا دے اور بچے حاجی صاحب ان پڑھ تھے لیکن جب مرے ہیں تو حیات میر مر حیات میر نے شہادت دی میں حاضر ہوا تقریباً 100 آدمیوں نے شہادت دی ان کی قبر چوڑی ہو گئی رشک آیا بالکل ان پڑھ اور جب قرآن پڑھتے تھے تو ان پر ایک عشق کی کیفیت تاری ہوتی اور میں روزانہ ان کو چائے پلاتا تھا اور وہ میرے اوپر خفا ہوتے رہتے تھے چونکہ جوان تھا ہنستا تھا ادھر ادھر رمضان میں تو ان کو غصہ آتا تھا رمضان میں کیا ہنسنا ایک دن خفا ہو گئے مولی صاحب تم رو ہر وقت ہنستا رہتا ہے کیا بات ہے سمجھے لیکن بچے ان کا جو غصہ تھا محبت کرتا اس لیے برا نہیں ہے روزانہ میں چائے پلاتا تھا دو بار بعد مغرب جب وہ کھاتے پارے ہوتے اور سہری روزانہ کہ کیا بات دوستی کی اور کیا بات باپ کے دوستی پلاتا تھا چائے اور ان کے خفا ہوتے تھے لیکن جب پاکستان چلے گئے تو یہاں کی وطنیت تھی ان کے لڑکوں نے چکر دے کے وطنیت ختم کرائی کہ آبادی پاسپورٹ دے دیجیے پولیس کو دکھانا کہ اچھا لوگ دے دیا اور پولیس والوں سے کہہ دیا پاسپورٹ دینا ہے جب یہ جائیں، کہہ دینا پھر آنا، پھر آنا اسی میں وقت نکل جائے گا. وہ تو نیک سیدھے تھے ہی، ارے تم پاسپورٹ کب لائے گا؟ کہ بس ابا جی آ جائے گا. وہ ہوتے ہوتے پھر وہ وہاں رہ گئے. تو مجھے ایک مرتبہ ہدیہ بھیجا بچوں، ایک روپے کا ایک پیالہ چھوٹی سے تھا. پھر ایک مرتبہ اتنی بڑا ایک روپے کا ایک پیالہ بھیجا. پھر اتنے ایک دسترخوان بھیجا، اس کی بھی قیمت ایک روپیہ تھا. لوگوں نے بتایا لانے صاحب کے پاس کہاں پیسے، کہیں جمع ہو گئے ہوں گے تو ان کی ضرورت سے ہوں گے، اگر سے بچوں کی اجازت ہے. کیا اب میں ناقہ صالح کا ذکر کیا، جس نے ناقہ کو ختم کیا اس کا. چلیے کھڑا ہوا اس کے لیے ایک انسان جو عزت والا تھا، شریر تھا، طاقت والا تھا اپنی قوم. چلیے اس طرح نہ پیٹا جائے جیسے غلام کو پیٹتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے دید و دانستہ بلند آواز شریر خارج کرتے ہیں اور پھر ہنستے ہیں. اس پر تنبیہ کی، بلا عذر باواز ریح نہ خارج کی جائے، اور اگر کبھی ہو جائے ضرورت ہو تو اس پہ ہنسنا چاہیے، نہ خود صاحب عمل کو اور نہ سامعین کو. چلیے عمی زبیر ابن العوام، یہ ابو زمان زبیر ابن عوام کے والد کو چچا زاد بھائی، اس لیے اس کو مجازن عام کر دیا. چلیے بخاری میں اس میں ابو الدرداء کی حدیث لا کر یہ اشارہ فرمایا کہ ابو الدرداء نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سے مانگا. تم میں سب سے زیادہ بڑا قاری احفظ اور احسن قراءتن کون ہے؟ چلیے صاحب سے مراد ابن مسعود. چلیے سے اہل شام مراد. چلیے امام بخاری نے شاید کو ترجمہ بنا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں قراء کا اختلاف ہے. عام لوگوں کی قراءت وما خلق الذکر والانسا اور عبداللہ بن مسعود ابو الدرداء وغیرہ بعض حضرات کی قراءت والذکر والانسا، یہ حضرات اپنی قراءت پر ثابت تھے، لیکن یہ قراءت منسوخ ہو چکی تھی. اور پہلی قراءت جو جس کو ترجمے میں ذکر کیا ہے اس کے لیے ناسخ ہے. امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ اس کی تصریح فرمائی اور اس کی دلیل یہ پیش فرمائی ہے کہ عاصم انذر عن ابن مسعود اور ابن عامر عن ابی الدرداء جو قرآن نقل کرتے ہیں وہ وہی ہے جو قرآن کریم میں ہے. وما خلق الذکر والانثى، اگر یہ قرآن اول کے لیے ناسخ نہ ہوتی تو ابن مسعود اور ابو الدرداء سے کیوں منقول ہوتی. اس کے بعد یہ سمجھیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ شاہ عبد القادر کے اتباع میں یہاں اس قراءت متواترہ کی ایسی کا ایسا ترجمہ کیا ہے جو پہلی قراءت کے بالکل مطابق ہے، اور قسم ہے اس چیز کی جس کو پیدا کیا ذکر اور انسا سے، یعنی ذکر اور انسا کی قسم. وبه ما حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا مسلم بن عمران قال قدم اصحاب عبد الله بن عبد الله الله تعالى وقال فقال يبكى فروا على ثلاثه عبد الله مقول قدر كلو واقعي یہ سب باتیں شروع میں نہیں لکھی. یہ تو اللہ کا کرم ہے. میں سوچتا تھا کیا بیان کروں یہاں اور کیا مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے تھے وہی بیان کرتا تھا. یہ سب لکھی باتیں نہیں ملیں گی. یہ سب نقطے ہیں. چلیے قال ايكم يقرا على قراءه عبد الله قال قلنا لنا قال ايكم احفظ الفاتحه الى ان قمت قال فقال كيف سميت يقرا والليل اذا يبكى قال ان قمت وذكر يقول قال اشهد اني سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هكذا وهؤلاء يريدوني على ان اقرا وما خلق الذكر والانثى والله الا هو تابعهم وفي لسان امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول محمد بن عبد الله. امام البخاري رضي الله عنه نے یہاں سے لے کر فصل مصر بن مصر تک کی آیات کو ترجمہ بنایا اور سب کے ذیل میں وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا تقدیر پر اعتماد کر کے عمل کو ترک کر سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب آیات کو ایک ساتھ پڑھا تھا اور یہ اشارہ فرمایا تھا کہ تقدیر کے اعتماد پر عمل میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. ہوگا وہی جو تقدیر میں ہو لیکن اپنی طرف سے آدمی عمل میں کوتاہی کرے. چلیے صدق بالحسنى سے متعلق جز تھا. مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس کو حذف فرما دیا اس اعتماد پر کہ حدیث کے ٹکڑوں میں اس کا تذکرہ ہے. چلیے نے ساری آیتیں ایک ساتھ پڑھ لی تھی. مجھے یہ کہنا چاہیے امام بخاری نے مصدق بالحسنی ترجمہ منعقد کیا اور حدیث پوری نہیں ذکر کی اس لیے کہ پوری حدیث پہلے آ چکی اور آئندہ آ رہی ہے. اس پر اعتماد کر لیا. چلیے اور حاصل اس کا یہ ہے کہ حضور نے جب آیتیں پڑھی تو یہ آیت بھی پڑھی تھی. چلیے سرا وہ لاٹھی جو خاصرہ کو تک ہو. رسول اللہ ہر ایک کل کوئی کام کرتا ہی ہے اور جو انجام ہے اسی کے مطابق آئندہ آدمی سے عمل ظاہر ہوگا. لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ اچھا عمل کرتا رہے کیونکہ اچھا عمل اچھے انجام کیا گا. اما من كان من اهل السعاده فهي يسر لعمل اهل السعاده واما من كان من اهل الشقاء فهي يسر لعمل اهل الشقوة. ثم قال ابو عمر قال قد اتقى وصدق بالحسنى الايه وبجنا الى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوره الضحى سوره الضحى بسم الله الرحمن الرحيم قال مجاهد والليل اذا سجى استوى وقال غير استوى استوى غلامه وقال غير اظلم وسكن اظلم وسكن ظلمت چھا جائے اور ساکن ہو جائے یعنی گھٹنے بڑھنے کی جو حالت ہوتی ہو نا پوری غلمت آ جائے. چلیے آئل کی تفسیر زاعیال شاید کا شان مزید بیان کرتے ہیں. پھر ایک اور اپنے حضور کے بارے میں کہا تھا کہ وضع ربه اس پر یا اتنا دن سے وہی مالا دترا خود نے ان کا کالا دترا زہر کالا دترا خود نے کہا کالا تم تو جند بم سو جانا کالا اشتکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا یقول الا تیا صلاتا فجاءت امرات فقالت يا محمد ان لا ارجو ان يكون شيطان قد ترك کا. یہ عورت ام جمیل اورا بنت حرب ہے ابو لہب کی بیوی. چلیے دوہا جو ہے یہ بھی ایک فطرت کے بعد نازل ہوئی جو دو تین راتیں رہی تھی اور ایک فطرت ابتدائے وحی کی ہے. اس وقت فطرت کے بعد کیا مدثر کا نزول ہوا تھا. بعد اہل سیر کو مغالطہ لگ گیا انہوں نے فطر ثانیہ کے بعد دوہا کے نزول کو فطر اولا کے بعد سے جوڑ دیا اور یہ کہہ دیا کہ فطرت کے بعد وہ دوہا اور علم مشرح نازل ہوئی. اسی طرح یہ ترجمہ بعض نسخوں میں واقع ہوا ہے اور اس صورت پر تکرار ہے. اس تکرار کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلے ترجمے سے آیت کا شان نزول بیان کیا ہے اور اس دوسرے ترجمے سے قرا کا اختلاف بیان کیا ہے. بعد ماں ودعا کا بالتشدید پڑھتی ہوں اور بعد ماں ودعا کا بالتخفیف. ماں غزا کا تفسیر ہے ماں قلا کی اور یہ بتا دیا کہ قلا کے معنی غزا ہے اور اس کا مفعول منظور ہے اور فاصلے کی رعایت کی وجہ سے اس کو حد کر دیا گیا. یہ شعبہ کی تعبیر ہے اصل لفظ تو وہی ہے جو پہلے آیا ہے یا محمد لیکن شعبہ نے تعبیر کر دیا رسول اللہ سے ورنہ یہ حدیث وہی ہے جو پہلے آ چکی ہے. اس کا دار مدار اسود ابن قیس پر ہے. ان سے یہی روایت زہیر نقل کرتے ہیں تو حضرت امرات فقالت یا محمد انی لارجو ان یکون شیطان کا قد ترکت نقل کرتے ہیں اور جب شعبہ نقل کرتے ہیں تو یا رسول اللہ ما اور صاحب اللہ پاک نقل کرتے ہیں. تو یہ روایت شعبہ نے روایت بالمعنی کی البتہ بعض دیگر روایات میں وارد ہے کہ ایک عورت نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ صاحب کا قدر تان کا. یہ عورت بظاہر حضرت خدیجۃ الکبریٰ انہوں نے تعصب کے طور پر کہا تھا اور پہلی عورت نے شماتت کے طور پر کہا تھا. سورت الم نشرہ، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ شرح صدر، سینہ کھول دینا، سینہ کھول دینا یہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، سینہ کھل جانا یہی ہے کہ شک و شبہ کی گرہ ساری کی ساری کھل جائے. یہ شرح صدر انسان کو توفیق الہی سے حاصل ہوتا اور اس میں معانی عقل حلال، صدق مقال، حفظ نظر و قلب عن غیر اللہ اور اتباع رسول ہے. پھر شرح صدر کی دو قسمیں ظاہری و باطنی.